ٹور دنیا دولت د ٹور دنیا عزت داغے نے غور ارے خیر مما اجماؤن فضل دا اللہ یعنی قرآن دا تنچ مخلوق راون کی سورت یونس کی اندام صلی اللہ کر کے قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما اجماؤن اعلان کا فضل دا اللہ کی توفیق را کو و برحمتی رحمت دا اللہ کی دن تک علم قرآن تا فبذالک فلیفرحون فدغل خوشحال شنف دنیا دنیا دار خوشحالی جی روجرالا دنیا بہ گٹم دنیا میں وہ گٹلا پیسے میں واغ سے خلق کو سود میرے ارتھ چپ خرطوں میں واغ اخلی اچھے قیمت میں پیغے اخلی آجے تو خوشحال ری وی سیزن روان دے فبذالک فلیفرحون پدیم خوشحالی جی دا اللہ پہ کتاب خوشحال شائی اللہ پدیم مانے هو خیر مما یجمعون طول خلق کو جمع کر پدی روزہ کی روزہ کی داغی نہ دا یوم صلت دا کول غور دی بہتر دا بری پکار راشی و غری پکار نرا دی بے فائدی دی دا یتا سورت حامیم سورا کیم ویلو هو خیر مما یجمعون قرآن علم دا قرآن بہتر دے ادا ابو بکر صدیق زکوی چی اللہ علم ورکڑے دے ادے دنیا دار تا زورید پشی تا دا چاو زورید فقر صغر عظیمن دا اللہ دلوی نعمت بیدتی ہو کرلا داغی بیزتی نتیجہ بدائے کم دقا سر اللہ بیزت کی دا علماء دی بیزتی وجہ سر دا خلق پر نظر کی دا سپکوالی داغو وجہ دا چی اگو علم سپکڑے دے اچھا علم سپکڑے دا خلق تا متازی او خلق تا نظر تا طول دے زوری دی دی نتیجہ دا چی اللہ دون زلی رکا دا خلق پر نظر کی او خیر من ما اجمعون بہتر دی دا تنا چی دوی ہو دے کئی لنفت نمو فی روزی بہتر را وینا کوا خونکوا تابدارو تا ایر کولو رمانزا پخپلا با دیمانی تینشا نوارو ستانا تپوس نکو ستانا دا موزای نحنو نارزو قوک نم روزی در کو تالا مانا سرا چی دین که تریدی آقا روزی گتی زستان دا موزای تپوس نکو جتا روزی ولن گتل خلکوی یا قصه جورا کر ویدا کار خده ولی دا کار دا روزی گتل اون سنت دی کن لپو سنتو مانی فرد تریدی روکشیا وی کار کولون سنت دی نو سنتو مانی کار فرد تریدی کار که از کار کم هو خیر مما یجمعون دا بهتر دی دا سنت چی مخلوقو غوطه نحنو نرزو قوک نم روزی در کو تالا قرآن دا مسئلی ذکر که سوره زاریات افیر گوره وشتنی سپارا نتیستما نحنو نرزو قوک هو مما یجمعون لا نسألوک رزقا نحنو نرزو قوک روزی در کوم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ دی روزی رسان خاون دلوی قوت دلوی طاقت خاون اگر روزی در کئی پتا باندی روزی نئے خود لی سمان اللہ اس پیرا ان کا قلع رکھیں روزی با در کئی نا دا مطلب نئے لیکن مطلب دا دے چھے دن بانی دنیا بانی دن بپرے با روزی دا اللہ پلاس کرا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بنيان پیریان میں پیدا کری خپل حکم منلولا چه زما حکم پرې په ډوډۍ غټلو اختاسي ما اريد منهم من رزق نغالم دنو اراده مینه دنو غټل د دنیا نغالم تینا یطعمون چه زما بنيان لري روزي ورکی اللہ دی روزی رسان تخاون دا طاقت لئے ما اوریدو منہم من رزق فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ تعالی واقعی علی کی شپا و بادشاہ سردو بے شو حارون رشید بے اختیار بے قرار کی بے قراری دا غلو بے قراری ختمی گی نو خوب نو وردی دلی پر رکی گی وزیر راو گو خون رزرم پریشان میں ما چا پسے بول دا سڑیا روان پیو عالم لے بوتو اور او تو تکو عالم وی سوک دے وی خلیپا را غلی یو دن ور لرکو دن نیچین وی خلیپا زبا دے غوخت لے وی راز تا پریشانی وارا تا را غلم ایسا خبری ما بریو که کارو نسی پاسی دا روپای تا که خیستا حاجیا بل پسی بوتو آل تم دا غشان تا سو دو روپای ور که آغا پل وزیر که وی سریع عالم پسی می بوزا زرمی چوی پریشانیم عالم پسی می بوزا فضیل ابن یاز راوس رضی رحمه اللہ تعالی فضیل ابن عیاض عبداللہ مبارک دوار رونو یعنی دینی رونو دینی مرگرتیا اوبر سر روجو وزیل تے ورو ٹکو آغا مجھ کی تحجد باندیو وزیفائی کولا دالنا ورو تو ٹکو دوی من چوک دے وزو وزیل خلیفہ را غلیستا سنگی تا سر کار دے غصصو یہ خلیفہ دا شپیم چوک آرام تن پری دی شپا اللہ دا آرام کر یہ خلیفہ دا شپیم باش سر را غلی دا یونیو چی اللہ ذر ورلر کما انا خلیفہ سے ترالی نتو بزو ہے غفتر امکانو وی دا شپیم خلیفہ آرام تن من پری دی ورن نلر کما وزیر تمینتو کو سڑیا خود خاطرو کستا امیر وی امیر المومنین دی راغل نستا ورلا اسنو چی راغل نیا نوستا ورلر کما وزیل پاس کوٹا جو ورلر لرے کما لچی سنگی ورلر کن دی سیاو تم لانو دیو امڑکا گوٹ کی کینا ذکر کی سبحان اللہ و بحمدیو سوی حریان چی سڑیا را نروک شو دا دوست دا غراز چزمار دو خبرو دی شدو یوی پی اتیارا کی اما پی ستر گیز نلگی دو پ اگو پا گردیدو شروع کو لسون تپی لسون تپی اول ناس پا فضل باید حرون رشید لگی حرون رشید لاس پیو لگی فضل نخلن بی اختیار چگا خطوالن لیل آید نائما رک دیا تباہی دا دی نرمو پستو لسونو لدو رخل بگی خلیپا یو دمو گرده نیسو دفو پا دی خبر بانده اگو توی یحیاو توی وزیر سڑی اتدیو که با خلیپا دی بے ہو سکتا جی چلو کو یہ چپ شا تاسو دد پر ذریعہ باندھے پورے دنیا جوڑ کر ہو تو آخرت روکو یہ تاسو غرق سیاسی ہم خدا کر کے تاسو غرق دے دے دد پر مر گئے کیا مخبل دنیا جوڑ کر ہو تو آخرت روکو نم وان اے سات بیس دو لاس پہ لو مخل تو سوچ سو کہ تو سوچ سو نزت سخون رہتا ہو کا نصیحت رہتا ہو کا اگر تو شروع کو دے قیمت درد بادشاہ نصب تا نگوری خیال کو دے خلق و خبر دنیا ستا پا دین جوڑا کرے دا تے تباہ کر دو زخط بغر دے گی خبر توکرے سخت سخت خبر توکرے بادشاہ ستر اوخ بیدی جڑا لی زرد سپک زرد پریشانی چی و ختم شو را پا ای پاسای زائی وقت مزای کرے پاسای اوسو پای سولو انچی پاسی دا ہارون لگے دلس و زور و اشرفو تیلے ہوتا کے خودرا ویدا وقت لگے ویدا سیدی ویدا روپئی دیتا لے میں در کرے ویدا لاستا ہوتا او چا تاو روپئی دیتا تاو داستا دا پلار دیتا مال را کھائیں دا خود مسلمانانو مال لے مجاہد نیم چی جہاد للہ سن بڑا شیما قاضی نیم حاکم نیم چی زمان بیت المال کے حق راشی زیان سیو مسلمانیم مال پر دیتا بیت المال روپئی را کھائیں او چا تاو روپئی یو دم روپئی ہو چاہتے کلی روح دمرو دا عالم مقامی دمرو روپے چت کرے بار تو دیو دم ورو پس کلک جو بارو در جو گلی پوری کی دا سنگ قصہ دا دیکی دا کورنو تا آواز شو خوزیل تاوی وی درے مرض دا منگ دا اوگی دا خوراک دا شینی شو پا کور کی نچی اللہ راول لی اللہ راول استطال در کن تا دوم ناخلی اکور کی وارو منگ دا تونی بی درے مرض دا بادشاہ وکی خو وزیر وکی خو دی دست قصه دا فوزیل وی جواب جوار کو وی تاس زمان اوخ جوار آوی اوخو چه سوال مجیری کولا کولا نچه کل بودا شو مجیری دانشو کولا نو مالکان وی علالی جرگای دی اکڑا نو زی چه زوانم تاسو لی مجیری کولا زی چه زی بودا شو گوست مال آلاوی تو حرام مال بانی چه زمان واخلا دو تا بیاو رو تکاو چه رو دنگر مجیری پیسی بو واخلی دیر تک وی سوک دی وی خلیفہ دی وی ما نیدے وقت کلی خلیفہ وزن کی دی بیا ما تور تکی دورا نمی لرکے گئے سید وی دا پیسے واقلہ وی بل چالے واقلہ سوکو گورا چوائی سی ویلن لیل آئید نائما دو علیمان دا دنیا تا منشتے لالے کیسے کور کی دا درو رو دفاقہ دا پیسے دا بیت المال وانا رستے وی ولی واقلہ مستا دا پلار مال خوندے تا دا بیت المال مال مال راکائی از ما دا بیت المال مال کے حق نرست شاہ ساق رحمہ اللہ تعالی زمان استادان استاد کور کے فاقوا دری و طلور و پینزو شپا و روزونا نو شاہ سے سبق چی نو سبق چی نو کمزور ہے سبق چی نو لیکی دا شاگردانی نوابان و نواب رشید الدین اور نواب قطب الدین دوار کتابونی لکلی دی نواب قطب الدین خان دی مشکات سری ترجمہ لکلی دا اور سرائے معمولی غنی حاشیوں کلی دا داشن که نواب رسید این نوابانی شاگردانو نو در خدمتگاری نیتا پوسو که کور کی خدمت گاڑا یقین نے تپوس کو یہ دا شیخ صاحب دا شاہ صاحب آواز نہ دیر پس معلومی جی رنگ سویری چیزی چل لے نہ جوڑ پنے من تو سو نہیں حضور تو سو کچھ چوبنی سے یہ سو رہی سکو کے فرق سے چینج کی ہوگی تھی مناسب سے چکور تلگ نہ داغا دینا خوراک راؤ لے گا شاہ سے چکور ترا کا خوراک ویسے کم دے سو یہ نواب سے برا لے کر لے اگر پوش آخر مزگار رہا ہوتا اللہ کی توبہ کی کہ زموں پکور کے زموں پہ حال من سر گزارا کئی دل تک یا کہ زموں سر گزارا نہ کہ زما دلگی اور زما د پریشانی کا تال وائی مرزا زما دور اللہ سزا لبل جاؤ گا من سر بنے گیا کیسے کرو سے زما دور نواب تو کیا مال روزی رہ دی زما رب نشتی زما رب مال رکھے کیا نا وہ ماں کی بس نقصان اور مال اندر آ کر نہ تو لے لو نا وہی تو وہ وقت کرا یہ دارا نہ خطائی سی نہ تو بنے دا بیا بچہ تم موا نکلو میں بھی صحیح تھا بیا بنو ایک دی ددی خلکوں نے دن خور شہ دے ددی ہند خور چمو خر سوا روپے اخلا طبق خر سوا روپے اخلا قاعدہ خر سوا روپے اخلا وہ جس سے کہ روپے بس روپے اخلا رو کے لبانگ ہوئے روپے اخلا نیمی گدا روپے اخلا جنازہ کا روپے اخلا او ڈوڑے خورا اکا تکا بریتان خورا او اتا آلی او والی آلوی اللہ چمالی او ڈوڑے راولی کلا من کرے خورا کلاولی کلا انو آبانی شاگردان اللہ دا بزرگانو نکار شئے ذکر قرآنی نحنو نرزقوک لا نسألوکا رزقان نغولستان روزی چی روزی دی والی پیدا نکلا نحنو نرزقوک منگ روزی ایتو او دی خبر بینزان پو کدا خبر جدری پیری والا روزی دل نظر کو چیز دین کار پی نقصانی کی گی روزی دل نغوارم دا دین کار کوا چی روڑے تا اوزگا شو ہوئے گا تا او دوڑے گا تی چی دین کار تا پی نقصان را جی نما تو روڑے لنے پیدا کرے روزے لنے نہیں پیدا کرے گٹھول لنے نہیں پیدا کرے اگر زمان جنگواری دا زری بیاو گیا ساتا مکم علوم دی او دا دین پا کار بانی با دا دنیا پا کار بانی با دین گوستو کائے نا پاتے کائے بے نا لا نسأل رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى او گٹ داخر زان بچ کولو لگی دا دنیا دار آئینا او دین بانی دنیا بانی دین پری دے نو گٹ نیسی کولو نو گٹ آخرت او خواہ آخرت للتقوى زان بچ کولو لگی دا دنیا نا پا دین دا برباد ہو لگا وقالو لولا تاتین یا تینا بی آیا لولا یا تینا بی آیا اعتراض ادا کے جواب پیغمبر دے نمو کے زمگا دے ویلو موجزہ ترگندگی ان زورونا پہ انکار دا پیغمبر بانے وائدو ولن راوری من تا موجزہ سے دلیل میرا رب دی ادھر رب دے طرف نے موجزہ کمی ادھا قرآن نبلوی دلیل شتیہ دے پوغت پیغمبر دے پیغمبر ہے او خدا دے بس کوئی بانی نہیں کنا سوی تو یہ غیرہ کا پکار میں دے وی زمگا وائی برگ دے اگر یہ برگ نہیں کنا تو کوئی بھی یہ کم وی کبانا والے نظر میں کر لا قرآن لوی دلیل دو پیغمبر دو پیغمبر کم دے دا لوی دلیل دے تم لکھا چلو کا کر ویدا چلو کا اولم تاتیم بہین دلیل موجزہ ہو دلیل ولی درنا گئے تاستا ولی درنا گئے ران گئے دوتا بہین تم سو بیان داغ پڑم بنو کتابوں نے دا آدم نہ رواخلا علیہ الصلاۃ والسلام دا عیسیٰ علیہ السلام پورے دے طول کتابوں و علم نہ قرآن بیان نہ کرا اور طول ذکر نہ کرا او دا داس سڑی کو خلوانے چ ٹکے دے چانہ نہ دے یا نہیں او ٹکے ولاڑو لے داس کتاب میرا اور یتیمی کے نہ کردا قرآن درست کتب خانے چند ملت بسس داس یتیم بے پلارا ان کے غشے بے پلارا چاہا صرف دانا چاہا قرآن درست کو کتب خانے چند ملت بشوس دسو جنوں نے کتب خانے ختم کرے قرآن باندھے اے قرآن دنیا کے شائع کر دالوی دلیل نہیں تو بل دلیل راوا ولو انا اہلکناہم من عذاب من قبل حکمت دے ارسال الرسل پیغمبران سل لے گم اور دا سلسلہ روانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ادر اللہ دا والی حکمت دائی کر گی خلق بوئی چمینو خبر او کچرے عذاب کرا والم حلاک کم پازاب مقصد بیان دا قرآن نا یقیناً وائی بد من قبل ہی من قبل البیان دا مقصد اشارہ کہ علم تاتیم بینت ما فی صحف الاولی دین مکی امین قبری مکر پیغمبر نا چی اعتراض بھی گئی یقینا وہی بدو رب زمنگ ولی درا لے گا منترا لے گلے اخبل منگ تجا تاجے ولی نہ لے گا نمون بروان شو پایا تن استا باری مکی شرمے دلو زلیل کے دلو مکی زلیل کے دلو شرمے دلو نا ایمان براور ہے مطلب اداو نزک پیغمبر را لے گم کہ پیغمبر را نشی نزدو بہ حجت پا دی روایت کن صورت النساء کی پیغمبر ذکر علی گم بوئی کہ خلق و بیا حجت جوڑی انہوں نے خبر کری نو پیغمبر لا نہ اللہ دا حجت ختمول پارا پا علاقہ کی عالم مقرر کی کلی پہ کلی نہیں یوزے کی مقرر کی اٹول پاغم بورا کری کہ ادا عالم نے بدین زکوائی یہ سل پینزش پہ تیار دا سورت النساء دین بدا عالم نے زکوائی نو سوال اللہ مخت نہیں شوئے لے چمنگ تزمنگ پہ کلی کی ملانو اولی پا بل کلی کی چوستا پیشلے سودا لبتلے گوڑے غسو لبتلے کاروبار لبتلے ڈاکٹر لبتلے دین نہ نکلی تھا کہ مسئلہ یہ دین اور دلے یہ سل پینزش پہ تیار من قبل ان نزل اللہ و نخزا مکی دین کی ذلیل و شوٹ مکی دے شرمیدہ ہونا اللہ پیغمبر میں درہ لے گلے رسولا مبشرین و منذرین لئلہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما انبیاء ملی گری دی نظن بیان میں تاکہ کو نظن میں نگے کرے مبشرین و منذرین لگلی میں خوشحالی و انکیر و انکی اول ملے گل دا پارا دی چپاتی نشد خلکو پا اللہ بانی سقز محجت و بانا وکان اللہ عزیزا حکیما ضرور دا حکمت نوالا دے کوریشی دا بانے ختم کرلا ولو انا لکنا بعذاب من قبل اکچر ہلاک کم فعذاب اور کولولا مخی درات لرد کتابنا مخی درات لرد قرآننا یا مخی درات لرد پیغمبرنا لقالو نجابوی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا نمونگا و منلے تا بیداری بم کرے تا منگا پیغمبر نجرالے گلے دا مانا مختلف طریقو بانی قرآن ذکر کرے دا سورۃ الانعام کی سورۃ الاعراف کی آیت خیم کہ پیغمبر درون لے گم نجابو کی موسی چلو گو کنا ذریتا من بعدہم افتولکنا بما فعل المبطلون پیغمبر دنو را لے گلے زمان مشرانو دا کارو نکول نمونگا غو کرو افتولکنا بما فعل المبطلون اے اللہ تمون تباکی باغ سبانی چناغ جنو خلقو کرو نو من تا بری پیغمبر را لے گلے من با یقینی ما نلیوا انتارا ہوں نلی گو آیت نمبر یسل دعا ہویا کی شہادت دروحنو او بیا انبیاء لے گل او تقولو انما اشرکا ان تقولو یوم القیامت انا کننا عن ہزا غافلین لوز نزنوالی اغسطے ہو واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى او ددی یو لوز یادل پر اندیارا لگل ددی د پارا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين منو خبر یا بو انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتولكنا بما فعل المبطلون شرک مشران کلو دا اولاد من سکڑے ناغجنو کرو تو پاگی منگ حلاکی کدال کون فصل الولایات زیمی ختم کو چی بیا داؤنو چی منگ دا مشرانو کری کرلی تا تا میز اللہ علم درو لگو پیغمبر قل کل متربس وایو تا تولی انتظار کون کی تاسو زمان و زمان استاسو بارکی صورت سواد اخیر کی لسیو کنا سواد فات سواد پا اخیر کی تربسو انتظار کوئی انما معكم من المطر ابصرهم فسوف يبصرون انتظار كما قران دوبو ميني دا سنت داوم وي انتظار كما فتولانو دلتين دا ذكر كما هار يو زمون دا انتظار كما انكي فتربسون تس انتظار كما پو بشي سوك دا دنی غلار خاون وماني احتدا سوك دا پسو مباني تین دنی غلار خاون دا پسو مباني تین سوك دا پتا برستو لگی دنیا کے پیسرن کی ہر یو عز پہ حق ہے عمر سے سعید سورت کے مقصد سو تفصیلی بیان دئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفون و مصیبتون باندی دا برازی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تا پا مشقت چیز غرزول رنده مسئلہ دی ذہنیت دسیده فطرت دسیده طبیعت دسیده دی موسیٰ علیہ السلام حالتا ہو گورا بیا دا آدم علیہ السلام پریشانوتا ہو گورا معلوم اصول چی مخلوق عاجز دی بے علم دی پر غیب ہونا پیگی او سرد دا غنا و مصیبتون اگر افتار شیدی نظانی من الاخلاص کرے ما پا دی بانی مسئلہ شفاعت ذکر کرا خلاصول والد چوک نیش شرے اللہ علم دے پار تمانی لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ختم دے صورت ہوکو پا تخویبانی یری بانی کو نمانی گوری صدا بد بانی رش انتظار دے اللہ دا عذاب کہنو تشے پاتی نشتے نیزاد تے صورت طواحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بن فخلعنا علیک انک بالواد المقدس درین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سلورم القیت علیک محبتا منی پنزم لتصنع علی عینی شفقم واصطنعتک لنفسی وم لا تنیا فی ذکری اتم السلام علی من اتبع الہدا بیجی نے تسلام مکو مبتدی تسلام مکو سلام مقرر و السلام علی من اتبع الہدا ہوا زمنگا عالمان لکی یہود براتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دعا بے کولا سلام بے کولا دے دے پارا کی دے منتا دا دعا ہو کی وعلیکم السلام ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہ ہداکم اللہ توبی مسلمان تم دا خون دا بیٹی کافر سلام کو یو تو دعا کنو ہداک اللہ ہوا اللہ دے پسا مارا ہوا دا تو نبی علیہ السلام بہ یا وعلیکم ہوئی وعلیکم وعلیکم السلام بہ نبی وعلیکم پتا سی کدو پجینے کیا رامی تو بہن نیو کو وہ السلام علیکم بہ بھی مرشی مرگ دوانیو لگا السلام علی من اتبع الہدا نہم آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا لسم لا یضل ربی ولا ینسا یولس منا خلقناکم وفیہا نعیدکم دولس موعدکم یوم الزینہ دیارلس لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب دروغ اسم رکا دا او بیا پر دین کی لوی تباہی دا حدیث کی راضی ایاکم والکذب زند دروغ نساتا ہے دا عمرہ جی حدیث کی دروغ و التباہی دا رکد و تباہی دا لا تفترو علاللہ کذبن سوار لصم یوریدان یخرجاکم من اردکم بسحر حما ویذہبا بطریقتکم المسلا لیدران و سیاسیان دی دین خبر لیم سیاسی رنگ ورکی دا اگر خو نظر دا گا دیکھا نا نکتے دی دین خبر رکھا ندیو لی سیاسی رنگ ورکی قد افلح اليوم من استعلا او جس فی نفسی صیفتا موسیٰ علم وجدد موسیٰ اللہ کی نو کنا اختیار نو دارا ولس لا یفلح الساحر و حیث و عطا ناقا چلتا تینگی جو خوشر دائے چے بیان غوائی اتلس کبیرکم اللذی علمکم السحر مولس فق زما انتقاض شل ما اکرہتنا علیہ من السحر یویش لا تخاف درکن ولا تخشا لا تخاف درکن پوچھ بانی لا تخشا پا دریاب دویدون ما دویش فغشیہم من الیم ما غشیہم دریش اظل فرعون قومه وما حدا لیدر تباہ کل اذا کان الغراب دلیل قومن فَيَهْدِيهِمْ طَرِيقَ الْحَالِكِينَ چه فرعون مشری پختانو که مطل لے وی چه هارون رشید بادشاہ یا بختا کی وزیری وزیر کلی بروان شی ندا دا بختا که دا من دی اظل فرعون قومه وما حدا سیاسی لیدر با دی جهنم تا رسی بار دی مکری دی اکان دی تا با دی رسی پری دی دی نا اتا لمن نیولی را ما نیولی لمن ستا دا بغداد شاہ میرانا پوری پوری سن پر بانے گٹان بانے قائد استا یو اشارہ زمنگا گورا بیا گڑاو نندارا زمنگا بیا سنگا گڑی دو دا نگی چی پیغمبر استا یو اشارہ زمنگا گورا بیا وینه تویل چیز تیاری مکنی سرا پول پا شرکو بیداد بانی اختدی ریسو جن قائد استا اشارہ تی اشارہ کا اچنونگا استا دا پارا بیا زن دوزخ تو گردو کنو گردو سبحان اللہ سبحان جو اضل فرعون قوم وما هذا فلیر شم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى بنزيش اني لغفار لمن تاب دويش عجلت اليك ربي لترضى اشفجيش ويش افلا يرون الا ارجع اليهم قولا اطيش لا تاخذ بلحيتي ليدر توقرا ليدران توقرا خاضي دي جماعت اسلامي ولا توقرا طول نمين كين بوم كمي نمين جا اپیارے کنگیا اصلاح کیوں ہوئی چیارا دا میخون تیرے دیو کنزا پچی جو بیا پی را کا گما پا دی غضب اختا دی اور اے مشرم و شرم ادلو چی اللہ در کرے دن پرے دی والنا اچھے خرائی چی لنڈائی نو دوی خیوال نقرے چی غنجیر دن جوشی دا دی تا گیر ویل و سنت ویل کو پر دے ندا گیر دا و ندا سنت دی پیغمبر تر قند دا اب گناہ نگاڑے لکو پر دے نہیشتم قبلت قبضة من سر الرسول درس ان تقول لا مساس یو درس لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نصبا دو درس نخسر المجرمين یو بازن زرقا در درس رب زدنی علما سلور درس من اتبع هدایا فلا يظل ولا يشقا پینز درس فإن له معیشة زنکا عذاب قبر شپاک درس وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا. بسم الله الرحمن